niedzielę tuż po 19. Nie czekaj, nie czekaj. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. No i żeby nie było, że tego czasu w ogóle dziś nie będzie w naszym paśmie, no to teraz Tim Cross. Jak wiemy, jazz nie jedno ma imię, nie jedno ma twarz. Tutaj taką współczesną, londyńską, jeden z czołowych przedstawicieli tej właśnie sceny, Tion Cross, który dźwiga ogromną tubę, no i przy pomocy tego instrumentu wydaje niesamowite dźwięki i nagrywa wspaniałe płyty. I to jedna z jego ostatnich propozycji, We Go Again. Tion Cross ruszy jesienią w trasę koncertową. No i przeczytałem, że ma dotrzeć do Warszawy, ale na razie tylko jedno źródło mi to podpowiedziało. Trzymam kciuki, żeby doszło do tego wydarzenia, no bo nie wiem jak państwo, ale ja jestem bardzo, ale to bardzo tym zainteresowany. 5 minut po godzinie 5, audycja jest na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli państwo chcą tam zajrzeć. A propos jazzu. No właśnie, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Od tygodnia nie ma z nami tego wielkiego artysty. Teraz Zaklęte rewiry. Trójka budzi każdą sobotę w rytmie jazz, w rytmie bass. Cieszę się, że państwo dołączają do naszego grona porannych budzików, jeżeli tak to mogę określić. Dziękuję serdecznie za pozdrowienia i za wszystkie zdjęcia, które państwo ślą do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i chyba to jest dobry moment, abym powiedział, pozdrawiam wszystkich na wczasach. Happening. Panie Wojciechu, czy pan by powiedział to zdanie, pani Krysiu, kocham panią wszystko? O. Belo. Belo. Belo. Na umówiony znak. Dobrze, to ja będę wiedział. Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc szykuje się już po chwili. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach. W promieniach słonecznych opalamy się, orkiestra.

czołem jej pochyla się za tuż, tuż. Bo oto ta chwila przyszła już, gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Dzień po lichynia nie będzie zła, że inny pan dyrygent batutom dał znak i zewcą by razem już śpiewały. Jestem przekonany i bardziej niż pewien, że wielu z Państwa ten finał z zespołem Skaldowie gdzieś tam pod nosem, mimo tego, że jest 5:17, sobie zaśpiewali. Prześliczna wiolonczelistka. Pan Andrzej pisze, no cóż, w czasy z panią Krysią kończą się i w co się teraz bawić? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No i znowu mam tę przyjemność i powiem na antenie, choć nie dowierzam, oto nowa płyta Prince'a. Check it, one, two. I hitched the train between here and St. Paul. Had no idea. No. Had sleep in a big stall. Once I got home, that debt that covered me. Nothing like that disappointment. You would never see. Same page, but different book. So much more in common if you only look. There's only one God, one God, whatever they need to. Only matters when it comes to war. What are we, what are we, what are we fighting for? Just move. Come on. politics, practicing what you preach. Between you and me, TV ain't reality. That's right, I said it, it's said. Buy this, cop that, all up in your head. 24-hour news, that ain't right. Huh. Them suckers got your baby dreaming at midnight. Galatians chapter 3 says, the law was as good as dead. Having faith in the life, death, and resurrection of the second Adam instead will bring us all salvation if this works in the faith we choose. But if you're all alone, throwing stones, who do you think's gonna lose? Who you think's gonna lose? Państwo się pakują i wracają już z wakacji. O 12 wyjazd, pisze pani Krystyna. A my słuchamy tak, nowych starych nagrań Prince'a. Prince 10 lat temu napisał te piosenki. No a teraz ktoś, że tak powiem, wyciągnął je z szuflady, opublikował. No i mamy płytę. Welcome to America. Just to learn your Bible never existed. If your history only burns, it's better to resist it. Keeping it frankly, Benjamin Banneker was never born a slave. And if George Washington never told no lie, maybe we'd all be Welcome to America. W 2010 roku Prince stworzył ten materiał. Kilka dni temu dosłownie ujrzał on światło dzienne. Same page, different book, a przed chwilą One Day We Will Be All Free. Tak jest. Płyta, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, przesiąknięta troszeczkę politycznymi i społecznymi zagadnieniami. No na tym się koncentrować w tej audycji nie będziemy. U nas liczy się muzyka i to ona rozbrzmiewa w każdą sobotę od 4 do 6. Państwo pięknie piszą, cały czas wysyłają zdjęcia. Tym, którzy są na wakacjach, troszeczkę zazdroszczę, chociaż też dzisiaj rano jeszcze wsiądę sobie po audycji w pewien pociąg. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tym, którzy pakują się z tych wakacji, no to oczywiście współczuję, no ale proszę pamiętać, że kolejny urlop zawsze sobie też jeszcze można zorganizować. W sumie mamy miesiąc wolnego jeszcze, prawda? Audycja jest na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam też państwo są bardzo aktywni, że czasami nie nadążam odpisywać. No ale dobrze, że jesteśmy w kontakcie i dobrze, że jest ten moment teraz, 5:55, bo bardzo czekałem, aby państwu zaprezentować kolejny utwór. Nic o nim nie powiem, ale radzę zrobić troszeczkę głośniej. Ooh. Nie za bardzo rozwinę się teraz z opowieściami na temat tego, co Państwo usłyszeli, chociaż to mało profesjonalne. Artysta nazywa się Stefan Fuß, pochodzi z Essen w Niemczech. No i w 2008 roku nagrał płytę, która zatytułowana jest Schaline Music. Do utworu I Wonder, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, zaprosił Bajkę. Tak, i pseudonim wokalistka. No i praktycznie to chyba wszystko, co wiem na temat utworu, który wyemitowałem, bowiem w tym tygodniu otarłem się o nagranie i tak zupełnie przypadkiem, a potem zupełnie już nie przypadkiem, codziennie spędzam z nim jakiś czas. Pomyślałem sobie, że to dobry moment dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia, abyśmy wspólnie wysłuchali tej kołysząco-regowej trochę kompozycji. Być może słońce pojawi się dzięki niej, chociażby tutaj na Myśliwieckiej 357, bo na razie tego słońca nie widać. Protasow, pod takim pseudonimem ukrywa się artysta razem z Bajką. I Wonder to tytuł tego utworu. 27 minut do godziny 6, no to niechaj dalej zaśpiewają nam pięknie kobiety. Nie martwię się, poznajesz mnie. On zna te miejsca, naiwne i piękne. Dorosły pan, puszczający latawce. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech. Pomyśl co chcesz, policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy mógłbyś dziś, dziś ze mną iść, nie mówiąc nic, po prostu być? Choć usiądź ze mną, też jestem smutna, popłaczmy razem, aż zjawi się uśmiech. Czy ty ją masz, czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już nie jest sen. Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy ty ją masz? Czy tęsknisz jak ja? Czy wiesz dlaczego znów czujesz się sam? Policz do trzech i pomyśl co chcesz. Policz do pięciu, to już. No młodszym słuchaczom, którzy być może teraz słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, chciałbym powiedzieć, no był kiedyś taki zespół Futro, taki to całkiem udana płyta Where's the Love na albumie, ale jeszcze dodatkowa wersja po polsku, Spacer po miłość. Katarzyna Nowicka oczywiście pięknie zaśpiewała. 22 minuty do godziny 6, no to pozwolę sobie zaprosić w tym momencie Państwa na koncert w programie trzecim, który odbędzie się w niedzielę wieczorem. Będzie też transmisja. Koncert Barbary Wrońskiej w niedzielny wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Retransmisja tego, co kiedyś zostało tutaj zagrane i nagrane. Kolejny w kolejce, jeśli mogę tak powiedzieć, Błażej Król. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Thank you.

Andrzej Zaucha też bardzo mile widziany w naszym paśmie sobotnim, chyba się Państwo ze mną zgodzą, no i interpretacje jego utworów też bardzo mile widziane. Byłaś serca biciem, który to już raz i które to już wykonanie? Błażej Król. 11 minut do godziny 6. Dziś, dla tych, którzy dopiero się przyłączyli, wspominamy twórczość Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Odszedł 31 lipca, tydzień temu w sobotę, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Wielki człowiek, wybitny kompozytor, jazz przez wielkie J, no i twórca muzyki filmowej. Przed momentem stawka większa niż życie, a teraz alternatywy 4. Niezapomniane obrazy i niezapomniana z nich muzyka. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. No i to jest ta pora, kiedy chcielibyśmy Państwu powiedzieć dziękuję. Irena Dan program zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabkowski. To była Trójka Budzi Jazz & Bass. Przypominam, że o 6:00 serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend. Jako ostatni utwór zaprezentuję Państwu Televised Mind w formacji Fountain DC. Być może znają Państwo tę kompozycję, ale niekoniecznie w remiksie, który teraz wybrzmi. Dziękujemy.